А навіть коли б і не те, так гетьман краще почував себе на коні. Молодів. Гарна днина, розмова з королем і певність, що похід вже нігде надовше не зупиниться, підбадьорювали його. Не здаючися ні на кого, сам пильнував дороги, вибирав найкоротші і найпевніші напрями. Розсилав стежі і відбирав звіти. Дивувався тільки, що так мало людей зустрічав по дорозі. Іноді хіба який нижчий шкандибав, а побачивши ясновельможного, падав на коліна і знімав руки вгору, благаючи в Бога ласки і милосердя для нього. Гетьман кидав йому щедро милостиню, розпитував, звідкіля Бог провадить і що там чувати, а почувши, що добра тепер, як і правди, на світі не зіскати, торкав свого мишака острогами і їхав далі. Як доволі здити ліс, то вперед посилали туди якийсь більший відділ під проводом тямучого старшини, щоб впевнитися, чи нема там якої засідки. Так само перетрушувано й села. Поля були пусті. Ніби люди вимерли, ніби ціла країна причаїлася, не знаючи, що їй робити. Так і видно було, що тутешній народ менше до воєнних подій привик, ніж на степовій Україні, тому й війна більший переполох тут робить. Тривогу і безрадність прямо почувалося у воздусі. Минали хутори, з котрих тільки собаки вибігали їм назустріч і лаяли на них. Проходили біля осель, з котрих більше нічого, крім обгорілих стовпів, не осталося. І навіть не було кого спитатися, хто тут такий диявольський бенкет справляв – москалі чи свої мародери. Може, коли б так перешукати ті згарища, то знайшлося б якого недоконаного чоловіка або забуту за печею дитину, свідка того каїнського вчинку, але на такі розшуки не було тепер часу. В одному тільки присілку, в тому гарному, що лиш малюй, з садками і зільниками, з хрестом серед широкого майдану, на котрім ще має гарно вишиваний рушник, серед дороги два трупи лежали – москаль і наш, посплітані руками і ногами в таких страшних передсмертних обіймах, що годі було й думати, щоб їх розлучити. Являлися вони ніби образом того, що діялося тепер на цілій Україні. Їх відсунули на бік, і полки проїздили, затулюючи коням очі, щоб нажахалися, бо був це здебільшого молод, набраний з гетьманських стаднин, із Кочубеєвої, із Апостолової, славної, широко навкруги. Були й кандибового хову, витривалі й сильні дуже, і легкі на хід, але погані на вигляд. Від чого й загалом коняку, що не мала доброї презенції, кандибою звали. Попадалися хоч і зрідка також арабські жеребці зі стайні козака Розума, здебільшого білі, отже й не такі-то придатні для війни, але зате гарні, що тільки стій і дивися. Старших досвідних у воєнному ділі коней було небагато, так само як і козаків. Вони або гибли у всіляких походах, якими Москва виснажувала Україну, або тратили бойовий огонь і здатні були хіба до таборової служби. Не один, дивлячись на оці молоденькі коники, що з таким огнем і ржанням і іскрами в очах, як ляльки, перебираючи ногами, ступали непевними доріжками, завдавав собі питання, а що буде, як і вони погибнуть або окалічують в боях? Але здебільшого козаки не завдавали собі жадних питань. Військо, як машина, поки воно в руху, поти й робить своє діло, а що лиш тоді, як зупиниться надовше, тому і ржа на колісцятах машини являються в нього всілякі сумніви й тривоги, які гірше всього з'їдають бойову силу. Гетьман думав за всіх і про все. Дивувався собі самому, звідки в нього стільки думок береться. Ні-ні, це ще не старість, потішав себе і далі провадив похід. Минуле полудне, тьмарився обрій, ніби там хто порохом на поля сипав. Порох чи дими? Орлик торкнув Войнаровського ліктем. Бачите? Що такого? Який брудний сніг. Придивіться краще. На ньому сажу видно. Сніг, як полежить кілька днів, то, звичайно, брудніє. Ой, ні, це ж виразно сажа, згар. Так що ви гадаєте? З батури нанесе. Але гетьманові того не сказали. Не мали серця. Якраз тоді на задах зчинився заколот. В жіночій армії, як жартовливо обоз жінотою прозивали, виникла тривога. Хтось жартом крикнув «Москалі!». І цей жарт мало не наробив великого бешкету. Жінки щинили крик. Принаглювали своїх машталерів, форесів, гайдуків до скоршої їзди. Почала шарпанина, дишлі знімалися вверх возів, то продірявлювали полукішки і буди, коні ставали диба, скакали, рвали на боки, ржали і квичали, як свині. І було би чимало каліцтва, коли б старшини, котрі мали своїх жінок в обозі, не поскакали туди і криком, а то й плазуванням шабель не завели нещелядю порядку. Оця тривога стала була вже й на козацькі ряди перекидатися, стала ширитися, як недуга, бо не один, що в бою спосібний битися, як лев, в часі тривоги робиться подібний до заяця. Така вже людська вдача, що страх перед небезпекою гірший від самої небезпеки. Москаля не було видно. Цар Петро навіть не думав устрівати в якусь більшу битву. Його наміром було виснажувати ворога дрібними сутичками, шарпаниною невеличких під'їздів, а то й розбишацьких ватах, котрі де тільки могли на постоях і нічлігах підкрадалися до шведців, втомлених довгими боями і маршами, та винищували їх. Так собаки прискакують і відскакують від раненого бана, поки він у довгій обороні не знесилиться настільки, щоб можна було доконати його до решти. Цар Петро розумів, що Карло ранений, програною біля Лісної, важким переходом понад Сожею, наглими й нечуваними морозами. Треба було тільки не допустити до того, щоб він нализався з рани, щоб його люди й коні відживилися, щоб він запасся в одяг і муніцію. І це цар Петро робив дуже справно, довіряючи більше хитрості, ніж хоробрості, більше розбишатству, ніж лицарству. Розумів це, мабуть, і король Карло, та не міг розуміти Мазепа, котрий спішився до Батурина, бо там була його вся сила – Кенігзен, Чечель, гармата, каса, канцелярія – там була його резиденція. Король Карло, якби обіцяв гетьманові, що двигне свою армію на відбій Батуринові, так і дотримав слова. Його передня сторожа ще перед вечором настигла задню сторожу гетьманського війська. Оце й були ті москалі, що мало не натворили в нашім обозі величезної біди. Тим більша радість настала тепер, і тим безпечнішими почували себе старшинські жінки, котрі тепер тільки й думали про те, як би одні на одну скинути вину за ту тривогу, яку були щинили. Околиця рівною площиною, схвильована тільки сугробами та далекими гаями, стелилася кругом. Десь далеко маєріли то вежі церковних дзвіниць, то струнки тополі, то зелені крівлі панських дворів, а селянські хати, ніби перестрашені кури, поприсідали до землі. Земля скрепла від морозу, болота постинав лід. Військо не потребувало триматися доріг, воно широкими струями розливалося в напрямі сейму. Перед райгородом на шляху передня гетьманська сторожа побачила двоє людей. Вони ж, завваживши здалеку військо і не знаючи, москалі це чи наші, зупинилися на хвилину. Ніби надумувалися, що їм робить, а тоді давай тікати назад. Кінні розвідчики пустилися за ними, бо нашим важко було знати, чи райгород безпечний чи ні. Почалась погоня, врешті ледве живих чоловіка і жінку привели перед гетьмана. Гетьман зжахнувся, побачивши тих двоє. Ганчірки, що нікуди не годяться, пара чобіт, яких вже ніякий швець не схоче латати, і які місце на сміттю або в рові, отак виглядали вони. Обдерті, змитружені, виснажені, в очах горить цей страх, що робить чоловіка божевільним. Довго не могли прийти до слова. Гетьман питався, звідкіля йдуть, як звуться? Мовчали. Ніби їм мову з жалю умкнуло, ніби з горя втратили пам'ять. «З Батурина», – проговорив він на силу, а вона навколішки впала, головою до землі товкла. «Отаке вона мені цілу дорогу робить», – сказав чоловік, вказуючи на жінку. «Розвені лишила разом з дітьми». «А Батурин що?» – спитав тривожно гетьман. Міщанин тільки рукою махнув. «Ого! Що?» «Батурина нема», – Є тільки земля і небо. На землі кривда, а в небі Бог».